به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است، خداوندی که بخشنده و بخشایشگر است و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته، خداوندی که مالک روز جزاست. پروردگارا، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی، نه کسانی که بر آنان غضب کرده‌ای و نه گمراهان.